Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Jest pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Premier wybrał Marcina Kierwińskiego, który zrezygnuje z mandatu europosła. W województwie lubuskim straż pożarna postawiona w stan gotowości. Teraz tam płyną fale wezbraniowe na Odrze. Na Opolszczyznę przyjadą inspektorzy budowlani z innych części Polski. Będą pomagać przy ocenie zniszczeń. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Poinformował o tym premier Donald Tusk na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Nowej Soli. Szef rządu dodał, że Marcin Kierwiński zrzeknie się mandatu europosła, aby ponownie dołączyć do rządu. Szukałem kogoś, kto ma wykształcenie techniczne, jest doświadczonym politykiem, jeśli chodzi o zarządzanie, ma doświadczenie samorządowe, ma doświadczenie sytuacjami kryzysowymi. No i szczerze powiedziawszy, taka osoba mi się nasunęła od razu do niedawna minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mały problem polegał na tym, że on jest eurodeputowanym od niespełna 3 miesięcy, ale na pierwszy znak przyjechał i powiedział, że jest do dyspozycji. Marcin Kierwiński do maja był ministrem spraw wewnętrznych. Zrezygnował z funkcji, aby ubiegać się o mandat europosła. W czerwcu został wybrany do Europarlamentu. Wcześniej szef rządu mówił, że zniszczenia spowodowane przez powódź są na tyle duże, że potrzebny jest minister, który zajmie się koordynacją pracy różnych resortów. Straż pożarna w województwie lubuskim została postawiona w stan podwyższonej gotowości w związku z przechodzącą przez rejon falą kulminacyjną. O szczegółach mówił wojewódzki komendant Straży Pożarnej Janusz Drozda. Na każdym odcinku Odry wyznaczeni są funkcjonariusze PSP do koordynowania tych działań, żeby ta informacja bezpośrednio z wałów wpływała do stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Prowadziłem od wczoraj stan podwyższonej gotowości operacyjnej w jednostkach PSP. Nie jest podnoszony jeszcze na chwilę obecną stan ilościowy w jednostkach, ani nie jest zmieniony system służby, ale jesteśmy do tego gotowi. Fale wezbraniowe na Odrze i jej dopływach będą przez najbliższe dni przechodzić przez województwo lubuskie. Wały przeciwpowodziowe są mocno nasiąknięte i naprawiane w razie potrzeby. Inspektorzy budowlani z kraju pomogą oszacować straty powodziowe na Opolszczyźnie. Mieszkańcom zalanych terenów wypłacono pierwsze zasiłki. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech powiedział, że teraz zbierane są szczegółowe dane o tym, ile budynków i gdzie jest zalanych. Zadysponowaliśmy dodatkowo z kraju 40 fachowców, żeby wspomóc powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, którzy określą w razie wątpliwości, czy budynek nadaje się do remontu, czy nie. Chcielibyśmy, aby nikt na to nie czekał. I to jest jedna sfera oddziaływania. Druga to są prace niezbędne do wypłaty tej bezzwrotnej pomocy w przypadku uszkodzenia mieszkań i domów, czyli do 100 i do 200 tysięcy. Tutaj będziemy korzystali ze wsparcia inżynierów po to, aby szybko dokonać takiego szacowania. Wojewoda zapewnia, że jego służby w razie potrzeby oddelegują dodatkowych urzędników, którzy pomogą mieszkańcom w wypełnianiu wniosków. Trzeci aspekt szacowania strat to ocena zalanej infrastruktury, takiej jak drogi, mosty i budynki użyteczności publicznej. Tu mechanizm wygląda tak, że w gminach powoływane są komisje do szacowania szkód w oparciu o wytyczne MSWiA. Poziom wody na warszawskim odcinku Wisły nie wygląda niebezpiecznie. Przez stolicę przechodzi fala kulminacyjna. Do stanu ostrzegawczego brakuje ponad 4 metrów. Rzekę obserwują mieszkańcy. Tak powinno być normalnie. Tak. Lato jak padało, to tam z drugiej strony ta woda wypływała aż tam między te pylony. Także teraz to jest jeszcze normalny całkowicie poziom. Wydaje mi się, że średnio. No nie śledzę tak pilnie, ale mieszkam na Pradze, więc tak jak przejeżdżam przez mosty, to obserwuję. Wydaje się, że jest... Na pewno jest wyżej niż zazwyczaj. Widać więcej jakichś takich właśnie gałęzi, jakichś śmieci. Wygląda to jakby po burzy. Brudna woda, ale nie ma jakiegoś wielkiego nurtu. Od jutra poziom rzeki w Warszawie znowu ma się obniżać. Jeszcze sytuacja w Niemczech. Po tym jak poziom Łaby w Dreźnie osiągnął wieczorem najwyższy poziom, woda w rzece zaczyna powoli opadać, informują tamtejsze media. Według informacji Saksońskiego Centrum Przeciwpowodziowego poziom Łaby w Dreźnie spadł poniżej 6 metrów. Łaba pozostaje obecnie jedyną rzeką w Niemczech, która może wylewać, ale eksperci oceniają, że stany zagrożenia powodziowego na niej będą sukcesywnie odwoływane do końca miesiąca. Na możliwe powodzie przygotowują się natomiast mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż Odry, przy granicy polsko-niemieckiej. W pobliżu Frankfurtu nad Odrą poziom wody rośnie i może osiągnąć stan alarmowy w połowie przyszłego tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nowozelandka Fazer Days i utwór Cherry Pie to nasza piosenka dnia. Wyjątkowy i gorący jest to czas. Dzisiaj także między 16 a 19. Specjalna audycja na trzech antenach Polskiego Radia dotycząca raportu powodziowego. Opowiadamy o sytuacji powodziowej z bardzo wielu perspektyw. Jesteśmy z wami, jesteśmy o was, jesteśmy także z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku. A z nami już, mam nadzieję, Dominika Kawalerowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury. Te raporty dotyczące sytuacji w bardzo wielu miejscach i także te opowieści bardzo trudne niejednokrotnie o ludziach i sytuacji, w której się znaleźli, to także ludzie, którzy pracują w sektorze kultury, ale te problemy są trochę inne. Jak z twojej perspektywy wygląda sytuacja na dzisiaj na Dolnym Śląsku? No, rzeczywiście napięcie na Dolnym Śląsku jest ekstremalne, ale powiedziałabym, że zupełnie inne we Wrocławiu, a inne na pewno w Stroniu Śląskim, Lądku Zdroju czy Kłodzku. No wiemy, że Stronie czy Lądek to są miejscowości, które zostały zalane w prawie 90%, więc te wyzwania, które dzisiaj na ziemi kłodzkiej są w wielu miejscach, są inne niż we Wrocławiu. We Wrocławiu instytucje kultury od ponad 3-4 dni przygotowywały się na sytuację alarmu przeciwpowodziowego i tutaj trzeba też powiedzieć, że we Wrocławiu trauma 1997 roku jest bardzo silna. Wtedy, jak państwo pewnie pamiętacie, i zalane były i biblioteki z cennymi rękopisami, starodrukami i wszystkie muzea, więc w tym wypadku, mimo iż miasto deklarowało, że węzeł wodny jest przygotowany, że skupiajmy się na umacnianiu wałów, tak wiele instytucji kultury, bibliotek postanowiło działać tu i teraz natychmiast, szczególnie tych właśnie placówek muzealnych i takich, które mają też bogato wyposażone po prostu swoje wnętrza, tak jak Narodowe Forum Muzyki z pięknymi, przepięknymi, wspaniałymi organami za 11 milionów złotych. Także tutaj się nie dało czekać na ewentualne wylanie rzeki i tak te wszystkie instytucje, takie jak czy Ossolineum, czy właśnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu, swoje najcenniejsze zbiory postanowiło przenieść na wyższe kondygnacje, więc taka sytuacja alarmowa we Wrocławiu jest od dłuższego czasu. Instytucje kultury, szczególnie te muzealne i z bogatym wnętrzem, się do tego bardzo mocno przygotowywały, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że Odra we Wrocławiu, jak państwo wiecie, przepływa przez sam środek miasta. Więc takie Muzeum Architektury we Wrocławiu, jak mi dyrektor Michał Duda opowiadał, ma w linii prostej do rzeki 330 metrów. To jest bardzo niewiele. Tak, biorąc pod uwagę, jak cenne ma zbiory i jak cennym również samo muzeum jest budynkiem. Ty też monitorujesz na bieżąco to, co dzieje się w terenie. Może nie całość, bo nie da oczywiście monitorować całości, ale spoglądasz też w stronę na przykład małych ośrodków i domów kultury. Jak tam wygląda sytuacja? No, bieżąca sytuacja tych domów kultury i malutkich centrów aktywności lokalnej, szczególnie w gminie kłodzkiej, czy na całym Kłodzku jest trudna. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że te miejscowości i wioski, które zostały całkowicie zalane, tam tak naprawdę dzisiaj nie można powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś sytuacją drobnej straty, tylko po prostu te ośrodki przez chwilę, one z mapy tych miast po prostu zniknęły. Tutaj trzeba sobie na przykład powiedzieć, że Biblioteka Publiczna w Kłodzku informuje o świeżo 3 lata temu otwarte centrum biblioteczne w malutkiej wiosce Żelaźnie właśnie w gminie Kłodzko. Ona została całkowicie zalana, więc wszystko to, o co walczyli lokalni mieszkańcy, co przygotowywali z takim mozołem i te mniejsze miejscowości budowały też zaśrodki i dolnośląskie własne czy unijne, to po prostu popłynęło. Więc szykujemy się na pewno na taki raport szkód. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku szykujemy się do Kongresu Kultury Wrocławia i Dolnego Śląska i my chcemy taki raport szkód i przygotować na kongres i wydyskutować go na kongresie, tak żeby jakieś konkretne rozwiązania rozwiązania też podsuflować tak naprawdę włodarzom regionu czy państwa. Bardzo się cieszymy z tego, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego już ogłosiło, że w ramach programu ochrony zabytków na przyszły rok, który jest takim regularnym programem, który co roku się ogłasza, uruchomi taki specjalny priorytet dedykowany zabytkom, które ucierpiały na skutek powodzi. Bo niestety Dolny Śląsk ma to do siebie, że wciąż tutaj pokutuje takie przeświadczenie, że to są jakby ziemie odzyskane. I te zabytki, które są tutaj, to tak naprawdę nie są polskie zabytki, tylko niemieckie. Nie, to trzeba sobie powiedzieć, że my tu już jesteśmy długo jako Polacy i to są nasze zabytki, niezależnie od tego, w którym momencie dziejów one zostały wybudowane. Więc sądzę, że Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków miałby tutaj bardzo dużo do powiedzenia, bo od dawna się mówi, że na Dolnym Śląsku jest bardzo mało środków finansowych na konserwację dziedzictwa kulturowego, niezależnie, tak jak mówię, od tego, kto ją wybudował. W porównaniu do innych dużych miast, tak. Dużych, ale i też dużych województw, powiedzmy sobie Małopolska, czy województwo mazowieckie, czy podkarpackie mają więcej, taki wojewódzki konserwator zabytków w tych rejonach ma więcej do dyspozycji niż na Dolnym Śląsku, a my jesteśmy Doliną Pałaców i Ogrodów. No powiedzmy to sobie. Tak szczerze. Dolnośląski Kongres Kultury, już niebawem będziecie tam debatować, podsumowywać, liczyć straty. To jest ten kongres, który poprzedzi ten wielki, ogromny kongres, który wydarzy się w listopadzie w Warszawie. Mam nadzieję, że jak najwięcej tematów związanych z ochroną zabytków, z kulturą, z sytuacją artystów i artystek pojawi się na tym kongresie. A czy możemy sobie coś, Dominiko, obiecać? Pewnie. To jak będziesz wiedziała, że są jakieś punkty, jakieś miejsca, które potrzebują pomocy na teraz, w mniejszych miejscowościach we Wrocławiu, dawaj znaki mi, a ja to rozprzestrzenię dalej i po prostu trzymam kciuki. Trzymamy wszyscy, jesteśmy z wami i już. I to jest najważniejsze dzisiaj. Sprawdzone informacje, komu i gdzie można pomóc. Dokładnie tak. My się na pewno będziemy i sieciować, i już to robimy, tak jak Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów chociażby, która proponuje zorganizowanie takich grup roboczych, które miałyby oszacować, inwentaryzować szkody. My też to w kulturze robić będziemy, ale warto powiedzieć, że już teraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej, wspierając działalność kulturalną. I to jest jakby taki mechanizm, o którym tutaj mówimy na Dolnym Śląsku, że często się zapomina, ale przedsiębiorcy z różnych części kraju, którzy już teraz chcą pomóc chociażby temu małemu centrum biblioteczno-kulturalnemu w Żelaźnie, w gminie Kłodzko, które jest totalnie zalane, to mogą to zrobić odpisem specjalnym dotyczącym ulgi podatkowej. I od razu przekierowujemy Żelazno, gmina Kłodzko i także można znaleźć na pewno jakieś linki u was, chociażby na stronie Wrocławskiego Instytutu Kultury. Sporządzicie coś takiego? Bardzo chętnie. Wesprzemy wszystkich, którzy będą chcieli dotrzeć bezpośrednio do potrzebujących. Trzymajcie się mocno. Ślemy dużo ciepła, mocy, siły i uścisków. Dominika Kawalerowicz, dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Kelman Duran i Miles Kit. A w naszym studiu już Joanna Witek-Lipka. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Warsaw Gallery Weekend, czyli takim wydarzeniu, który zaczyna się już 26 września. Wielu entuzjastów i entuzjastek wystaw sztuki w ogóle, bardzo szeroko pojętej, przebiera już nogami. Warsaw Gallery Weekend to jest takie wydarzenie, które odbywa się po raz 14, o ile dobrze pamiętam. Dobrze. Ale na przestrzeni tych 14 edycji wydarzyło się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Od takiego małego wydarzenia, które było po prostu zbiorowiskiem kilku galerii, które postanowiły pokazać to, co mają najlepszego i zaprosić wtedy jeszcze warszawiaków i warszawianki i ludzi, którzy po prostu interesują się sztuką. Tak to się zaczynało wszystko. Potem rozrosło się tak, że strach zaczynać nawet opowiadać, a na pewno opowiadać o wszystkich galeriach, które biorą udział. Ale Warsaw Gallery Weekend to dzisiaj jest jaka instytucja? Co to jest za wydarzenie i co to jest za konglomerat znaczeń? To chyba trudne pytanie, żeby tak na raz odpowiedzieć, ale powiedziałabym... Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Rzeczywiście jest to 14. edycja i rzeczywiście od takiego małego zrywu kilku galerii po to, żeby wspólnie przyciągnąć uwagę publiczności polskiej i zagranicznej, staliśmy się wydarzeniem, które każdego roku przyciąga 14-15 tysięcy osób w te 4 dni. No i w związku z tym stawiamy teraz przed sobą nowe wyzwania. Te wyzwania to przede wszystkim przyzwyczajenie publiczności do tego, aby korzystać z oferty galerii prywatnych częściej przez cały rok. W związku z tym zdecydowanie wydłużamy program wydarzeń towarzyszących przez cały październik, przez cały listopad, a nawet grudzień będą się jeszcze odbywały wydarzenia, zarówno performance, warsztaty, ale też oprowadzania, bo zależy nam na tym, żeby pomagać budować publiczności kompetencje po to, żeby rozumieć lepiej tę sztukę współczesną. A druga rzecz to budowanie wizerunku Polski na świecie i przyciąganie coraz większego grona gości z zagranicy, kolekcjonerów, ale też instytucji, prasy, po to, żeby polscy twórcy byli bardziej obecni na świecie. I o tym, i o tej rozpoznawalności będziemy jeszcze opowiadać, ale wracając do tego, co powiedziałaś, masz przeświadczenie, że ten próg nieprzekraczalności galerii wciąż istnieje w takiej masie? Myślę, że dużo się zmieniło na przestrzeni lat i też trochę to wygląda różnie dla różnych grup wiekowych. Myślę, że młodzi odbiorcy są zdecydowanie bardziej odważni i trochę mniej tego lęku i obaw mają w sobie. Może starszy odbiorca, jeżeli jeszcze się nie przekonał, to ma trochę większe obawy i ten próg jest trochę większy, ale właśnie dlatego do między innymi tych grup starszych odbiorców dedykujemy bardzo dużo różnych działań po to, aby przekonać ich do tego, że to nie jest takie straszne, a może też dostarczać bardzo dużo przyjemności i stać się nowym hobby. Dokładnie, gdyby ktoś na przykład trochę się lękał, trochę się bał, ale był ciekawy tego, co może się na przykład wydarzyć w galerii, to my te lęki postaramy się trochę tak zahamować albo ocieplić wizerunek galerii. Proszę do nas pisać, chociażby na agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Na wszystkie pytania, może wraz z Joanną odpowiemy za chwilę. Kiedy mówisz o sposobach, to mam wrażenie też, że galerie i muzea, szczególnie te nowoczesne, współczesne, zmieniły też program i starają się o to, żeby był on coraz bardziej dostępny i coraz bardziej wychodził do ludzi, także włączając ich w grę i zabawę, która nazywa się Kochajmy Sztukę. Tak, to jest tak, że oczywiście instytucje publiczne siłą rzeczy przez taką misję publiczną, którą mają przed sobą, one zdecydowanie więcej nacisku na to kładą, ale my jako organizatorzy Warsaw Gallery Weekend stawiamy również przed sobą takie zadania i mamy też cudownych partnerów, którzy nas w tym wspierają i właśnie między innymi Artystyczna Podróż Hest i Fundacja angażuje się w tym roku w zwiększanie dostępności. Fundacja Sztuki Polskiej ING to z kolei program edukacyjny i performatywny. Wspierają nas też miasto, które pozwala nam właśnie przygotować też cały szereg takich spotkań. Więc tak, no dostępność to jest na pewno coś, co jest bliskie naszemu sercu. Będzie mnóstwo oprowadzań w polskim języku migowym, ale też staramy się trochę lepiej zaznaczać te miejsca, które są dostępne dla osób na przykład z trudnościami ruchowymi. Więc no tutaj staramy się wyjść naprzeciw różnym potrzebą. I o tych miejscach zaraz sobie porozmawiamy. Przypominam, że rozmawiamy o Warsaw Gallery Weekend, który rozpoczyna się już 26 września. Joanna Witek-Lipka jest z nami. Wrócimy tuż po 13:32 albo 3. A teraz krótki utwór. Na 30 na zegarze i to jest znak, że czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Trwa walka o uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych na północ od Wrocławia. W Brzegu Dolnym zaczyna brakować materiałów, a wały w Kręsku w rejonie mostów kolejowego i drogowego zaczęły przeciekać. Na miejscu jest nasz wysłannik Rafał Molenda. Wały zaczęły przeciekać na odcinku 15 do 20 metrów. Na szczęście bardzo szybka reakcja wszystkich służb, bodaj jeżeli przesiąknie i przeleje się na to pole, może zagrażać już później mieszkańcom. Na zalanych terenach, z których zeszła już woda, najpilniej potrzebne są maszyny do osuszania. Są niezbędne, aby zapobiec dalszym zniszczeniom i rozwojowi groźnej dla zdrowia pleśni. Teraz już jest ten etap, gdzie w większości przywrócona jest energia elektryczna, ale również wyposażamy mieszkańców agregaty prądotwórcze. No i te osuszacze są bardzo potrzebne. Mówił Grzegorz Różański z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Na terenach popowodziowych w części wodociągów woda nie nadaje się do picia. Do miejscowości, gdzie występują problemy, dowożona jest woda butelkowana. Minister zdrowia Izabela Leszczyna przypomniała, że w stacjach sanitarno-epidemiologicznych można otrzymać środki do dezynfekcji, także wody. Nieodpłatnie w każdym sanepidzie można się zgłosić po takie środki dezynfekujące i one zostaną obywatelom poszczególnym wydane. W lokalnych stacjach sanepidu czynny jest całodobowy numer telefonu. Podczas sprzątania domów, mieszkań i miejsc pracy na zalanych terenach należy używać środków ochrony osobistej, apeluje z kolei główny inspektor sanitarny. Lekarze przypominają, że szlam pozostały po przejściu wody jest skażony nieczystościami i może być źródłem różnych chorób bakteryjnych, takich jak żółtaczka pokarmowa czy tężec. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Pełny serwis Trójki o 14. A my wracamy. Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska i wracamy do rozmowy o Warsaw Gallery Weekend. Joanna Witek-Lipka. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Zdążyłyśmy już trochę opowiedzieć o tej nieprzekraczalności progów galerii, ale nad którą usilnie pracujemy i my tutaj, i wy tam, to teraz przenieśmy się to tu, to tam. Bardzo wiele miejsc przy okazji tegorocznej 14 edycji. To nie dziwi i myślę, że z roku na rok można łapać się za głowę, jak tu mapować z wami miasto, bo naprawdę można przejść wzdłuż i wszerz całą Warszawę i przejść się po dzielnicach, na których na przykład bardzo dawno się nie było, albo jak przyjeżdża się z zewnątrz, nie było się nigdy. Ile galerii w tym roku? 38 galerii, z czego 3 zagraniczne, ale aż 42 wystawy, bo niektóre galerie decydują się na pokazanie więcej niż jednej wystawy. No jak my mamy wszyscy to zrobić? Na szczęście nie wszystko trzeba zrobić w te 4 dni, tutaj uspokajam. Rzeczywiście kilka z wystaw jest czynnych wyłącznie przez te dni Warsaw Gallery Weekend, ale zdecydowana większość będzie dostępna dla publiczności dużo, dużo dłużej. Więc na to, żeby zobaczyć wszystkie wystawy, myślę, że mamy czas do połowy listopada. Do połowy listopada i to jest bardzo dobra wiadomość, bo można sobie te spacery z WGW rozpisać na weekendy chociażby, ale oczywiście ten pierwszy rozpoczynający weekend jak co roku jest najważniejszy, ale też dlatego, że następuje podczas tego weekendu kumulacja przeróżnych wydarzeń, zaproszeń na bardzo oryginalne spotkania ze sztuką. W tym roku jest też wiele ścieżek tematycznych, którymi podążymy, bo jeśli myślimy sobie, że Warsaw Gallery Weekend to jest taki chaos, gdzie kilkanaście galerii zbiera się i po prostu pokazuje pracę artystów i artystek, nie, to jest zebrane w całość, to ma swoją narrację wielotorową. Jak będzie, jakie narracje dominują w tym roku? No oczywiście tych kluczy, którymi można się kierować, jest kilka. Tak jak wspomniałaś, można kierować się kluczem urbanistyczno-architektonicznym i pójść po prostu na spacer po jakiejś konkretnej dzielnicy. Oczywiście są też klucze na przykład per medium. Mamy w tym roku całkiem sporo wystaw, na przykład sztuki przestrzennej. Ja sama nie mogę się doczekać wystawy Olafa Brzeskiego w ogrodzie Galerii Raster. Będzie Iza Tarasewicz w Gunianowik Galery i Jacek Kołodziejski, który tutaj akurat też bardzo ciekawym kluczem idzie, bo jest to fotograf, który pokazuje swoje najnowsze prace w Instytucie Fotografii Ford, ale będą to formy przestrzenne, nawiązujące do dzieł Le Corbusiera. Więc bardzo ciekawie. Wydaje mi się, że też to, co wyróżnia tę edycję, to bardzo duża obecność twórców zagranicznych. Grupa Galery przyjeżdża z całą plejadą Gwiazd sztuki ukraińskiej, białoruskiej, więc tu na pewno też możliwość zobaczenia tego, co nasi sąsiedzi w sztuce współczesnej mają do powiedzenia. To jest też opowieść o tym, jak bardzo różne rodzaje sztuk możemy poznać, w co możemy się zagłębić. Każda galeria ma swoją specyfikę, każdy kurator, kuratorka, osoba kuratorska mają swoje pomysły, ale też będziemy mogli prześledzić to, co współcześnie dzieje się w sztuce w ogóle. No oczywiście, sztuka współczesna jak zawsze najbardziej aktualne tematy szczególnie mocno omawia, więc mamy zarówno wątki związane z cielesnością, z niepokojami związanymi z klimatem, z wojnami. Więc wszystkie te bieżące tematy jak najbardziej będą podejmowane przez te wystawy, które pokażemy w ramach Warsaw Gallery Weekend. Wystawy, ale jeszcze koncerty, jeszcze spotkania, to także ten bardzo ważny i ośmielający, myślę, mocno element WGW. Tak, a nawet w tym roku przygotowaliśmy specjalną zabawę dla naszej publiczności. Razem z Tomkiem z Solo Show planujemy bingo. Więc będzie można wziąć udział w takiej grze, gdzie do odgadnięcia będzie 16 haseł, a do wygrania specjalna niespodzianka w Galerii Turnus. Więc wiem, że to brzmi enigmatycznie, ale myślę, że to będzie ciekawa rozrywka dla naszej publiczności. Galeria Turnus to także taki punkt, który warto sobie zaznaczyć na warszawskiej mapie. Tak, absolutnie. Bardzo, bardzo, bardzo fajne miejsce. Nie tylko galeria, ale również kawiarnia. Ale też myślę, że dziewczyny robią naprawdę bardzo dużo dla lokalnej społeczności i bardzo zmieniają pejzaż Woli. Bo wolę warto oglądać, na wolę warto zaglądać. Świetny oddział Muzeum Warszawy, także na Woli, swoją drogą. Pięknie odremontowany i naprawdę prężnie działający. I pamiętajmy też o tych oddziałach Muzeum Warszawy, bo one często są pomijane przez nas na szlakach, a naprawdę to, co dzieje się na przykład w Muzeum Woli, w oddziale Muzeum Warszawy, to są prawdziwe cuda. Prawdziwe cuda na Warsaw Gallery Weekend, ten już od 26 do 29 września. I tutaj oczywiście mówimy o tym weekendzie głównym, czyli tym zapraszającym, otwierającym te wszystkie artystyczne opowieści, a potem jeszcze długo, długo, długo w las możemy sobie, albo lepiej w miasto, chodzić z Warsaw Gallery Weekend. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo, dlatego odsyłam do naszej strony internetowej warsawgalleryweekend.pl, gdzie można na interaktywnej mapie zobaczyć po pierwsze wszystkie lokalizacje, w których odbywają się wystawy, ale można też zobaczyć program wydarzeń, które odbędą się zarówno w trakcie weekendu, jak i przez cały październik i listopad. Zabierała Joanna Witek-Lipka. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i teraz wiesz, gdzie wszystkich zabiorę? Gdzie? A do Ameryki Łacińskiej. Ey, ya. Tú sabes todo de mí. Yo conozco todo de ti. No digas no fue así. El tiempo pasa easy. Tú sabes todo de mí, mami. Yo conozco todo de ti, baby. No digas no fue así. El tiempo pasa easy. Ey, ey. Teníamos los días contados. Lástima que no aproveché esa última cita. Ese último beso sentado. Ahora solo soy el tipo que te necesita. Recuerda ese zig de cerveza helada. De los besitos sentado en la cama. Que tú me dijeras que no le agradaba. Por mi flow, mi ropa y mi manera rara en la que canto. Hay algo que no voy a entender, que yo te encanto. No sabes que no soy igual a unos cuantos. Mis nombres se prendieron ya en el otro cuarto. En la que canto, hay algo que no voy a entender, que yo te encanto. No sabes que no soy igual a unos cuantos. Mis nombres se prendieron ya en el otro cuarto. Ey, encanto. Esta es mi musa, mi diosa, la prosa preciosa que algún día yo escribí. Los labios que te rozan el cuerpo, la voz han dichoso quien toque ahí. Yo si me enamoré, yo no lo fingí. Tú tienes que saber que nunca mentí con respecto a lo que yo sentía por ti. Pero ya se acabó, mami, hasta aquí. Tú sabes todo de mí, yo conozco todo de ti. No digas no fue así, el tiempo pasa easy. Tú sabes todo de mí, mami. Yo conozco todo de ti, baby. No digas no fue así. El tiempo pasa easy, easy, ey. Esto lo hicimos por allá por Tanda, por Guayabamba, acá en Ecuador, desde la casita Records. ¿Y qué esperabas? Ey, Milo Mae, bebé. Milomae przeprowadził nas przez miasto Meksyk, a kto nas teraz przeprowadzi przez festiwal, którego nazwa brzmi Ciało Umysł? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Agnieszko. I to jest Edyta Kozak. Jesteśmy w takim momencie, kiedy do festiwalu Ciało Umysł, który rozpoczyna się w październiku, mamy jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto sobie rezerwować czas, warto zapisywać miejsce w kalendarzu. Gdybyś miała opowiedzieć, czym jest Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performance'u Ciało Umysł, to co byś powiedziała? Oprócz tego, że to jest 23. edycja, to mimo tak długiego czasu dalej pracuje z konwencjami, burzy jakieś stereotypy, zaprasza do refleksji nad tym, czym jest taniec, czym jest sztuka, czym jest nasze życie. Ty jesteś dyrektorką festiwalu od lat, ale jesteś też choreografką, jesteś tancerką. Też bardzo dużo pracujesz z ciałem. I to jest taka opowieść, która wprowadza nam ten taniec i wystrzeliwuje go na bardzo różne dziedziny i chociażby sfery naszego życia. Ty w nich wszystkich jesteś i te przejawy wszystkie także pojawiają się na festiwalu Ciało-Umysł? Rzeczywiście moja praktyka taka kuratorska jest związana z moją praktyką artystyczną. Wszystko to, co ja chciałabym wyrazić na scenie, to co chciałabym też, jakie tematy chciałabym podjąć, to gdzieś ostatecznie to kumuluje się właśnie w programie festiwalu. Dlatego też taka wielka różnorodność, bo wielu technik nie jestem w stanie dotknąć. Też ja jako tancerka, ponieważ zostałam kształtowana w bardzo konkretnym stylu, w balecie klasycznym, tańcu współczesnym, a to są jednak hierarchiczne, bardzo takie określone techniki, które na przykład nie pozwalają na taką wielką swobodę jak hip-hop, który w tym roku na przykład po raz pierwszy na festiwalu pokazujemy w takiej większej odsłonie. Ten klasyczny taniec... Jeżeli mówisz w ten sposób i słyszę w tym jakiś rodzaj, ale chyba nie ostrzeżenia, przecież jest miejsce też na klasyczny taniec i na to, żeby ćwiczyć te wszystkie figury z mozołem. Absolutnie, jest miejsce, to jest ogromna, taniec jest bardzo szerokim pojęciem. Więc jest miejsce i jest ekspresja dla wszystkich, którzy w ogóle czują, że mogą się ruszać, że chcą się ruszać, że chcą poprzez ciało tą ekspresję swoją wyrażać. Dlatego też nawet taki spektakl, jak mamy w tym roku, Harmonia, która składa się z tancerzy pełnosprawnych i niepełnosprawnych, jest też takim zaproszeniem do myślenia, do zmiany tego paradygmatu myślenia o pewnych autorytetach, o pewnych właśnie technikach scenicznych. Zachowaniach także. Pewnych zachowaniach, tak, które mają pewne normy. Nie, my burzymy normy, żeby pokazać, że to od nas zależy i od naszej pewności, od naszej chęci i od naszej takiej wytrwałości w tym, żeby to ciało na tyle usprawnić albo na tyle w taki sposób je zaprezentować na scenie, żeby mogło rezonować żeby z widownią i żeby mogło poruszać te emocje, które taniec potrafi poruszać. Rozmawiamy tutaj o festiwalu Ciało-Umysł, czyli Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu. Ten zaczyna się już 11 października. Potrwa do 13 października w Warszawie. Skrupulatnie rok w rok wybierasz teatry, wybierasz tancerzy, tancerki, osoby tańczące. Zapraszasz tych, którzy taniec traktują bardzo otwarcie, jako punkt wyjścia także do tego, by porozmawiać być może z naszą głową, z naszym ciałem, być może uruchomić coś, co jest zablokowane. Kto w tym roku szczególnie mocno wart jest tego, żeby go zobaczyć, usłyszeć, poczuć, doświadczyć? W tym roku, poza tym, że wszyscy. W tym roku zapraszamy na weekend od piątku do niedzieli bardzo różnorodnego programu i każdy dzień jest jakby zadedykowany innemu tematowi. Tytuł przewodni tegorocznej edycji jest Haha Harmonia. I przez ten tytuł właśnie chciałam zwrócić uwagę na taki często pomijany aspekt w sztuce tanecznej, jej zdolność do wywoływania uśmiechu i radości, ale nie tylko żeby rozśmieszyć publiczność, ale też żeby przez ten humor, radość, śmiech przekazywać właśnie te głębsze treści i żeby komentować otaczający świat. Więc z tej perspektywy pokazujemy trzy różne wieczory, które według mnie są jakąś kwintesencją tego, jak można pokazać połączenie tańca z humorem, zapytać, czy taniec może być śmieszny i czy śmiech może być sztuką. Zaczynamy od Alessandro Siaroniego, włoskiego choreografa i tancerza, którego od 15 lat pokazuje na festiwalu. Jest on zdobywcą Złotych Lwów w Wenecji i kilkakrotnie pokazywał już swoje prace na Ciało-Umysł. W tym roku przyjeżdża z świetnym spektaklem Augusto, który już w swoim tytule Augusto, czyli clown, klaun taki z czerwonym nosem, z takimi za dużymi butami, mówi właśnie o tym śmiechu, to znaczy o tym, w jaki sposób przez scenę możemy wywoływać śmiech, jak możemy się do niego dostosowywać, ale też jaką terapeutyczną moc ma ten śmiech. Ponieważ cały spektakl, który trwa 60 minut, jest oparty na byciu na scenie, chodzeniu po scenie i śmianiu się. Więc tutaj taka przewaga, czy jakaś taka relacja pomiędzy widzem a tancerzami może ulec zupełnie zmianie, bo jest to taki spektakl też interaktywny, bo w zależności od tego, co jest pokazywane na scenie, widownia też może się uruchomić właśnie jakieś głębokie pokłady emocji, które w nas tkwią, a śmiech jest takim triggerem do tego, żeby je wyzwolić. O, to jest, śmiech jest bardzo wyzwalający, a można cały czas się śmiać i jednocześnie tańczyć? Absolutnie, nie ma tutaj żadnych oporów. Zaczynamy w ogóle festiwal od jogi śmiechu, po to, żeby poczuć ją też somatycznie w ciele, żeby zobaczyć, w jaki sposób nas uruchamia i co nas właśnie jakie emocje w nas otwiera może, albo jakie, co przypomina, jakie historie z naszego życia może przypomnieć. Drugim takim dniem jest wieczór sobotni, który jest związany z bardziej takimi tematami właśnie pewnych ograniczeń. Jest Agon Dominiki Knapik, która boryka się z tematem macierzyństwa, ale też macierzyństwa i jednocześnie bycia artystką, bycia bardzo taką choreografką, pracoholiczką, której towarzyszy takie totalne poczucie winy wobec dziecka, które wychowuje. Więc jest to taki monodram jej trochę rozpamiętujący właśnie tą relację zawodową z macierzyństwem. A drugim spektaklem jest niemiecki zespół Unusual Symptoms, którego choreografka Andrien Hoth, węgierska choreografka, uruchomiła w sposób niebywały, ponieważ zaprosiła właśnie tancerzy pełnosprawnych i niepełnosprawnych, po to, żeby zbadać te granice pomiędzy tym, gdzie jest ta norma. Bo norma to jest jakiś zbiór zasad, zbiór technik, które w tańcu obowiązują i są właśnie często hierarchiczne. A tutaj w harmonii choreografka proponuje zupełnie inne spojrzenie na ciało, zupełnie inne spojrzenie, właśnie szukanie pewnej harmonii pomiędzy tym, co jest normą, a tym, co może współbrzmieć jako właśnie harmonijne. No i ostatni dzień hip-hopowy. Duży, szeroki. Po raz pierwszy mamy wspaniałą choreografkę, tancerkę francuską Anne Nguyen z jej spektaklem Underdogs. Czyli już znowu w tytule mamy trochę taki hint, taką podpowiedź. Underdogs to tak po polsku możemy powiedzieć przegryw. Czyli ktoś, kto uważany jest za słabszy, kto jest wykluczony. Po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć hip-hop sceniczny, który różni się też od tego hip-hopu takiego ulicznego, b-boyowskiego. Mimo że Ann wywodzi się z tej kultury b-girls, jest laureatką wielu, wielu nagród i wielu bitew wygranych, to od wielu lat wprowadza ten taniec na scenę. Scena francuska jest bardzo silna i bardzo mocna, jeśli chodzi o właśnie o scenę hip-hopową, scenę, która przynosi nam trochę jakąś taką pamięć o historii hip-hopu. To bogactwo ruchu, które wynika z lat 70., 80. politycznych ruchów Ameryki. I tym spektaklem akurat Underdogs pokazuje jego źródła. Oprócz tego, oprócz spektaklu zobaczymy też dwa filmy krótkometrażowe Anne Nguyen, która też podróżuje po Paryżu ze swoimi tancerzami i w jakimś sensie anektuje kolejne przestrzenie tego miasta i grę wideo, którą będzie można ściągnąć na telefon i sobie bitwę stoczyć. A, stoczyć bitwę będzie można także. Ciało, umysł to ten festiwal, na którym będziemy toczyć bitwy, ale takie niegroźne, takie być może trochę ze sobą, żeby przełamać siebie i wejść w tą pierwszą może fazę ruchu, zacząć ruszać to nogą, to biodrami, to ramionami, a potem wejść już na cało z wami w tegoroczną edycję. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performance'u. Ten festiwal nazywa się Ciało, Umysł. Edyta Kozak, jego dyrektorka, była z nami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i zapraszam. Zapraszam ja. 11 października to jest